بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. سورة عراب کی پیغمبران واقعات ذکر شو. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام، قوم شعیب علیہ السلام، انز قومون وقت بیان شو او داغی ہلاکت ذکر شو او داغی اسباب هم چیزی پیغمبرانو تکذیب ابیا اور بزید آغی سر مقابلی دی امت اللہ رب العزت توجہ کئی او کلام ور سره کوي چې تاسو ته د دې انبیاو د واقعاتو نسو سبق معلوم نشو چې دا دومره قومونه چې ذکر شو او دا غي حالات بیان شو تاسو ته څه فایده حاصل نشو اسه سبق او څه عبرت هغه الله دې د پاره بیان یې تاسو ته چه برت نو اخلي او خپل ځان حفاظت وکي ځان بچکي. دا جمله ذکر کوي اولم يهدي امانه دواله قسمه ده لازميو آیا احکار نشوا واضح نشوا للذین يرثون الارض اغي خلقتا چې لازمه کاری غست ده په میراث کې نن د دې په قبضه کې ده دا امت یا دی من بعد اهلها پس دا وی چې مالکان نور سوکو مالکان خود دی هغه عادیان سمودیان دا قومونه چې هلاک شو او داغی نفس اللہ دیما لکان کرل ردیتا داغی دو واقعاتنا سعبرت حاصل نشو ہدایت اولم یهدی او دویم مانا اولم یبین اولم اے دی خلق تا سعبرت ورنکو سہدایت ورنکو او ہدایت و عبرت صدی اللہ و نشاء و صبنام بذنوبهم اگر دا دی چلاوی کدومنگا خوخش نسنگ جم پاگی عذابون راوست دیب ام راول دیبان دی عذاب نشو راوستی ولی قومونه ولی هلاک شوی دی سقل عملونه پوجبان دی عادیان ده دیو جنا چه ظلمونه کول سرکشی کولا اللہ وی کدا قوم ظلمونه و سرکشی که اندی بنا هلاکی توزی سمودیانو پیغمبران پر ټوکې او استهزاء کول او داسي سي شرکونه کول او صالح عليه السلام ته منسوبه جوړ کړ چې نه پریدو نو هلاک الله وی کدا امت داسې کوي چې دې پیغمبر ته منسوبه جوړي او د مقابله کوي او پریدي نه په دې عذاب ناراضي یا قوم د شعیب علیہ السلام چې په مالونو کې خلق سره او په ټول او په ناب کې زیاتی کول او معاملات یې غلط کول هلاک شو کنه. نو کدا قوم چې دغه سي د خپل معاملاتو کې خلاف ورزي کوي، نافرمانی کوي او خلق سره دوکي کوي، په باطلو طریقو باندې د خلقو نه مالونه اخلي، نو دی ونه هلاکي. یا قوم د لوط علیه السلام چې کوم عمل کو هلاک شو کنه، نو هغه عمل په دې امت کې راشي نو دی ونه هلاکي. دا مطلب د اولم یهدی للذین ایا ښکار نشوا معلومه نشوا هغه کسانو ته رسول الارض چې هغه ستاسو مکان دي ته پاتې شو من بعد اهلها پس مالکانو نه چې مالکانو خدا قوم نه وو سو وخت کې دا غي زور او اختیار او قبضه چې الله لکنو دي ته پاتې شو فارسان شو سو تحکار نشوا سو تمعلوم نشوا دی واقعات دا قومنونا دا خبر اللہو نشاو اصوبنام بی ذنوبیم چلاوی کمونگو وارو ارادو کوم او برسو دیتم عذابنام اصوبنام یعنی عذابنا رسو ولی بی ذنوبیم اصوب دا گناونا دی او گناونا چیغی کل اگر پدی کی یو یو موجود شنوهم حلاکت را دی مچه طول پا کی موجود شی چه یو قوم کی ظلم زیادتیو می یو قوم کی حق پرستو تا ارادیو منصوبیو قسما قسم حلاکت اسباب جنگونا یو قوم کی پا معلونو کی دمرت ظلمونه او زیاتی کیږي چې دا ټول په یو قوم کې راځي مې نو هغه باندې عذاب نه راځي. ونطبع علی قلوبهم هغه عذابونه خو دې امت باندې بندي الله یو عذاب شته دی چې مونږه مهر لګو د دې په زړونو ونطبعوا على قلوبهم مونگا مهر لگو دی پذرنو قوم لا اسمعون دی حکم نقبلی دا اللہ دی امر دا اللہ نقبلی دی دا پیغمبر اگا دعوت او نصیت او تبلیغ نقبلی دا ذکو آئیو چه مهر پا غزرونو لگیده نگوگونو تا خوز تکلیف نه رسیده لی تا قرآنوی پا املا اسمعون تا غزرونو مولا مهر و دین آوری ندیخو پا غزرونو والیوی نبیا بین آوری ده نمهر پا غزرونو و زوری غزرونو لگیده ذکر مفسرین معنا کوي چې دلته سمع معنا قبولواله او قبولیت خود زړه شي ذکر چې زړه خبر او منله یقین راغې او قبول کی دې په دې امت ته تنبیه ورکړه چې اخر صبح کوي تاسو ما سه عملونه کوي لکه په خوانو قومونو چې کړیو او سیالي و سره کوي نو بچ بشه. او تو ته د دغه قومونو هغه جرمونه هم بیانې ښه چې دې څه جرمونه کړیو په ترتیب سره ها ځکه او ته بیانې چې بس تدی قوم پا یوزل باند خبر نیا دیگی جو بیا بیا و توائینو که دیگی چی یادے کیو وقت پیولری نیکی نوی تلک القرآن دغا کلی چتا سویوینے پستر گبان دے اخکاری دا دے دے نا عادیانو سمودیانو آغا کلی اخکاری شعیب علیہ السلام قوم و لوط علیہ السلام قوم اخکاری او تلکتا اسم اشارہ ہوئی پا عربے کے اشارہ او اشارہ خوبا علا کہے چی او شیطا تحکار انتبوئے چی آغا دے تلکا نوچے نخکار انو سنگے ہوئی چی تلکا القرآن آغا کلی نوغالے چی منگو گو رویو نکن اپا نخکار نو اشارہ سنگا رالا اشاره ذکراله چې یو اشاره د لاس ده او یو اشاره د عقل ده چې د لاس او اشاره یې نوې کې ولیدل ضروری چا غل او د عقل اشاره کې دې تاجت نشته د کاه یو کني کتي وینه کني ویني استاد ذهن کې داغه خاکه پرتا ده خلاصه پرتا ده چې قومونو حال مخ کې بیان وکنه انسان له الله ذهن ورکړی دی او دا ذهن سٹور دی دا لوی ګودام دی هر څه کې پراته دی نو کله چې ته اشاره وشي دا خو د عقل کی نو دې زر حاضر کی نو دې ته حضور ذهنی وي ښا حضور ذهنی مومنانو په زړونو کې او په ذهنونو کې کڼورې خبرې نه پرتی کنه دا سو خو دې بکه خامخا پرتی دا ډېره لازمی خبره ډېره لازمی دا په زبان دي دا هر څنه ضروری دي د ډېنا د چېنا د خوراک سکاک نه د جامې نه د هر څنه ضروری دي چې دا سو خبرې د په ذهن کې پرتی یو د الله تصور چې خپل الله دی خپېجن کڅوک ته نه تاسو کی چې ماته د الله دا وای کینه چې کیسټ ته تړکما الله نه پیجن یو دا او بل د خپل دین نه چې دین څه دی اسلام څه ته وای دا خبره دی خامو خادار چا په ذهن کې پرته وي او بل د پیغمبر خبره چې انبیا هډیرو په حدا زمون پیغمبر باقي کمی و دي دا خبره داسې په ذهن کې پرته وي چې بالکل تدنه سوک تپوسو کی او زبانی و تووی چا او دا غزه دا قیامت خبر دا عقیدی دی کنها دا خود خام خواهی و ذهن دی نو لکا دلتا چه اللہ اشاره اکرا چه تلک القرآن دا غکلی او غد خلق و بعقل که و بذهن که پراتو دا عقل دمرل ویشه ده گورا چه دا عادیان و اغمل پا که رازی سمودیان و اغمل پا که رازی قوم دو شعب علیہ السلام دا طول ملکو نپا دی ذهن که پراتری چه دا سمرشه دا مچکو نا دا توبا دا دا اللہ شان دمر وسعت والا ور کرده کمپیوټر بس یې دا ټول د دینه وتی دي ښا نو دی وایي نو اوس هغه مسله په حل شو چې کله بنده مرشي او خبر کی دي املایک ته سوال جواب کوي چوایا کنا بھائی رب دې سوک دې او دین دې سو او ما تقول في هذا الرجل سوي ما تقول في حق هذا الرجل تا تسوه په حق د هغه سړي کې نو دلته ښکار نه دلته د هغه دقه مطلب دی لکه دلته چې تلکا مطلب دی چې ذهن کې غشته کنه د هر مسلمان په ذهن کې د پیغمبر تصور شته چې پیغمبر پورا مقام او نوم او مرتبه او درجه شته پوچشتا دینو آغا پوشی چدا خود مانا دا نبی علیہ السلام تپوس کی بی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راش بریلیانو بیدتیانو تا توکو بریلیانو ای چی پیغمبر دا هر مڑی پا قبر کے حاضری ولې هغه اوس دې مجبور کړی چې هاذا او طويل چې ما ته قول به حق هاذا او یا هاذا خو دې چې ته به تا ګوري ویني به بیا دا هر چا په قبر کې حاضرې دا تاسو خو د کافر نوم کې دا چې هغه په قبر کې حاضرې تر دې دین نه ها سو یو عقیده نه ده کنه د کفر او بیا به دوتیانو ولا خبره ډیره مضبوطه کړی ده ها د ځان ته دی باندې انو په وایو د جمعیت مشرو او خلق توی هی مړی چې کیږي په قبر کې دا او یا زره میله نظر لګي او یا زره دوی کوم از مکه چې د داو د پیغمبر په میند کې دا غل لري شي ولاو شي وی زکو ته ملایکو چې ما تقول بیا که حال استاسو خیال په حق دا غسړي کې چې پروت دی هاغه یا مولا لقاری وی رحمه الله تعالی فکر دا خبر صحیح وی نو مونږ پم خوشاله یو کنه زما کدور دا واش او خبره کوم زه صحیح ده دا خبره سو ثبوت خنشته چې چا کړی دا کنه تر دې دین د نوخه اسې نو مونږ یو دا کړی چې دا بره له دې ته باندې ده نو یو اخیده دې دا غي ده پاسه دي دا تپوسونه چې کیږي دا زبانی سوالی چې ستا دین سو چې شپې ته 50 کال دنیا کې تیر کړو تا خپل دین نه پیژندلې ما دینو کا تا خپل رب نه پیژندلې مر رب کا تا خپل پیغمبر نه پیژندلې من نبیو کا هغه د تخینو دیو تا ګوري بیانو لکه پرچا کې چې نقل کینو ده په دې پاس کی په نقل غوښوب نه پاس کی دا و چې یا دی وته نو جواب صحیح راځي کنه چاته نه یا نه به ها ها کوي کنه ها ها دادری ها ها ناغه رب جواب کولی چې څوک دې نه د دین جواب کولی شي ان د پیغمبر بس ها ها باقی لیونی وای ها تلک القرآن دغا کلی چه حال یه بیان شو کلی دا عادیانو سمودیانو نخصو علیک من انبائیها منگ بیانو تا بانده حالات تدی حالات بیان شو کن پورا تاول نتر اخیر پورا چکمی تضرورتو نور حالات خداغی تخلاصی ندی کسوک پی تاریخ لکی اونا قرآن اگا بیانی چی سمرا یو مسلمان تا ضرورت تی خان اوز داغی اگا ترتیب سرا اعمال ذکر کئی وَلَقَدْ جَاتُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ او یقیناً چراغلی او دی قومنو تا پیغمبران دا دی پڑیر و معجزو سران او پډیرو دلیلونو سره په وحدانیت تعالی باندې عقلی دلیلونه او ته بیان کړیو مثالونه او ته بیان کړیو ډیر وضاحت کړو فما کانو لیؤمنو پس نو دی چی ایمان راوڑے وین ولی بما کذبو من قبلو دا پا دی وجہ چی تکذیب کڑیو اول من قبلو نگورا اول تکذیبو خوا تطول قومنو اول عمل اغا تکذیبو چی پیغمبرانو تاوی چی دروغ جنیے دروغ وائے وچې تکذیب راغی نو د ایمان نه محروم شو لم یو بیا ایمان نشه راوړی چې د ایمان نه محروم شو الله وی کذالک اتبع الله مهر می په لګاو چې بس ځای اوس به ځان نصیب کوم تدغیرت جرمونو چې په ترتیب سره بیان کول تکذیب او بیا ایمان نه راوړل او بیا مهر ختم القلب کا کذالک یتبع الله کپ معنا لمس د دې وجنا الله مهر لګاو په زړونو د کافرانو چې تکذیب کو ایمان نه راوړو روزه کې پوجا الله ولا زړونه بند کړو ایمان خود زړی کنه چې زړه باندې شي ایمان کوم ځای نه را اما وجدنا لاکثرهم من عاد او د لیؤمنو ما کانو لیؤمنو معنا کوي چې په دې نور خو پوېږو چې تکذیب ستوي اخوار څوک پوېږي مهر پزړل لګول هغه ورڅو کوي خدای څنګه ایمان چې ما کانو لیو مينو هغه خوبم کلمې ویلي کنه خامخا د سو دنیا کې څوک نه تیر شي چې هغه کلمن نه ویلي هغه الله نه په خپل خیال سره پیجندلې الله وینا کنه ایمان دا معنا ده وما کانو وما وجدنا لأكثرهم من عاد الله يمنغو نمنتم تأكثر خلق دفارا وفاداري بوعده بانده من عهد من وفاء بالعهد وفاداري بوعده بانده اغا وعد سوا عبدالله بن عباس رضي الله عنه چه وعد دا علستو دا ازل اغه وعده چې دا هر یو نه الله غستوا په ازل کې چې الست بربکم دوستا سو رب نه ما قالو بلا دی ویول نه نو وی وی اوس چې کله دنیا ترالو نا پابندی نشته دی ویلیو اقرار کړو اوس نه کوي وس الله خپل رب نمنې نور ارباب یې ډېر ومنلخ شیخ بابر بابا شیر شکی بابا شلګزه بابا د دې خدایان دي لوی ځوانو او ډېر نمونه دي بس چې دې ځو کې ګور کنه نا اللاوی ما چه وعده آغسته ونو آغسته شوا او لی اکثرهم زکوی خواه چه لک خوبا کشته کنا چه بلکل پا وعده پا بندی خواه چه کون دا اللہ وحدانیت منلی ده او پا اغی وعده دا ازل بندی و فاکلی ده نداغ خو مومنان دی کنا خواه پا اکثر ندی کنا اکثر اغا اکثر چه ابلیس ویلیو کنا الله تا چې الله زه خو دې راوښاړل نو دې ادم علی السلام په ځوان دي ولا تجد اکثرهم شاکرین تو پکې خپل بندیان اکثر نمومي چې تلګ وې دشمار خلق وې ناغه اکثر یاد کړ کنه اونمون تمون دا اکثر خلق د پارام وفا په لواز من عهد وفا په لواز چې کړې وکړه وجدنا اکثرهم لفاسقین اومن تمونگا اکثر د خلقنا خارج د اسلامنا که اکثر گورن دغا دی خواه چه ده اسلامنا خارجنا دیر شئی بیا خواه ودنمونگا اکثر د خلقنا لفاسقین پس خروج توی بس طول ده اسلامنا وطی ده تختی دلی پاکه مواقعیا پاتیوا د موسی علیه السلام ډیره تفصیلی نو ذکر کی سورته عراق کې درته فباری کې باته مقامات هته مقامات سلور د موسی علیه السلام د فرعون سره او سلور بیا د خپل بنی اسرائیل سره دا دا ژوند پاتو مقاماتو کې باندې دا د جون ریکارد ده چې سلور مقابله د فرعون سره راغلی وی اعلان جوه بیا چې هغه نه بیغمه شو هغه مردار شو هلاک شو نو بیا د بنی اسرائیل نه پارام نون دا ته مقاماتو بیانې دا قرآن اصول دی چې دومره تفصیلی واقعي نمخ کې پاول آیات کې خلاص کی چې دا اجمال دا خلاصه ده که چا ته وخت نه او وی چې ما ته په 2 منټه کې خبر اوکا نو دا وته او کنا وحین بیا ور سره تفصیل کې هر ځای کې قران دا اصول ذکر کړی ښا خلاصه مختصری یو یاد کی او تفصیل بیا ډیر زیاتی ښا ته په فصاحت او بلاغت یو قاعده ده ثم بعثنا من بعدهم موسی بیا پس د دې پیغمبرانو نه راولي کومګا موسی علی السلام بآیاتنا بخبل معجزو سرا الى فرعون و ملئیه فرعون تاو داغل اخکارو تا نور چاہتا نا دا قرآن اولی آدی فرعون و ملئیه ارد ایک روی خوا نا اگا ار چاہتا طولو ترا لگلشیو بنی اسرائیل تاو مو فرعونیان تاو مو و دا اولی یاد کلو دیلار بند کړیو دی روټ جام کړو فرعون او داغ لخر څه چې لار زده خو جوړ غریب لري کای کړی چې بند کړی کنه او لري کای بیا ونور خلق ترسي او چې دین لري کای نو څنګه ورسي روټ جام دی لار بند دا عام قاعده ده چې یو قوم ته څوک ته تبلیغ او دعوت ته پارزي او څه خلق مخې ته شوي چې هغې وي چې نه دا وي زمونږ مشوره ده او جرګه ده څه لس شل تنه مشران یي که نه او بغیر زمونږ د اجازت نه به دلته څوک نه راځي نو ته به اول هغې له نه ځي درخواست به ورته نه کوې جرګه وو تن کې نه خلق وو تن کې نه نصيحت وو تن کې چری لا رضا ده کې چې خلق ته ورسو مخلق نه پويدل ناري وي چې موسی عليه السلام ول سیاست د بري نشورو کړو موږ به هم د بري نشورو کوو وې دا ولي شروع کړو ته حاول په دې ځان پوکه هغه د بري نه نشورو کوو چو سغی لار بند کړی او قوم ټول ځان سره نو اول اغی تا خبر پکارو کن حالی و نورو ترسی تلکی کن نزکا قرآن دی یادی چی دا صدی باب و توی دیوالو دا مخکل رکول پکارو نمونگاو ملی که موسیٰ علیہ السلام پا قبل معجزو سرا فرعون تاو دا لخکرو تا و ظلمو بها اغی ظلمو کو دا اغی معجزو سرا انی تکذیبیو کو انظر کیف کان عاقبت المفسدین اگورا سرنگش انجام دا فساد کون کو خلقو بس خبر اخلاص شو اگر ته مقامات چې دي اگر الله په دې یو آیت کې راوستل چې چا ته وخت نه وي چې سماته نشان دی هیو کنه او ته دا وته وای چې الله امام صالح السلام راولي کوم معجزې مور کړې فرعون ته او هغه انکار وکړو اما هلا د طالبانو کې او دوته نو ډوډۍ ته ناست ایا و ته لکه ستا په لار څنګه مرشه پیر نه جوړ شو بیا موږ په خبرته وله او لاس ورځي تیرې کړې او بیا موږ راوست بیا ما خپل تن روډه خړلې و انور طالبان ته وی راغټ چلې ز سره کو سبا ته تته پوسو کنه چې سبا کې ناست نه غو ته ایستا په لار څنګه مړو پی نه جوړ شو مرشه ورا خلاص نو قران کله مختصر واقعا په آیات کې ذکر کړه نو سه تفصیل کوي وقال موسی یا فرعون وی موسی علی السلام یا بدبختان دا आवाज وتکړې مخامخ وکړه کني غیر الله ته आवाज کول خو شرک دی کنه ابي فرعون ته بدعتانو په نس خونه شرک څګه دا ری تعویذونه ټول تا دي بيدتيان چې تعویذ کوي کنه نو دا فرعونيان او حامان او شیتادو ته پرم حقړي دا ډېر پاک خلق دي کنه او په دې سره مرزونه دفع کیږي دا زه هر مرز تعویذ دی وی ها علی کلی په کیسی یا فرعون یا شیداد یا حامان زمون په وخت کې چې کوم مولانو کنه اړیو دا تعویذ هغه چاله کاو چې غوامه خبه نو درې ده داخله کوم بس ده دې تعویذ نه سږو کړی دی بس ها تعویذ د لګو سیدونو ده پاره دی پیغمبر وی ته او دوه دریو خبرو ده پاره دی ادیب درس ده پاره تعویذ چنبو درې ځان استاد لا براغ چیرې هغه نو درې کې لته ویو لا سفیر له وکړو پتیلیو د چیرې له کاګه کړو او ودري کینا کتاول حوال خو بیا ته وی چې بجیب لا سو وخن مونږه سي تعویذونه نکو هغه سره وسه پیسې 500 روپے به ویا او دا تاویز بے اولو کو خواب اگر که بے فرعون او شیداد او حامان علیکا داولی وی داولی پا لکی پورو تالی چی سوٹی پی کئی امتیازی پی کئی یا خود ہے پا دی سر با خدری گیا گا دا کم خبر ہے تاویز خودی تو ہی چی لکستامت جب دائی چی دا پا دی سر پناہ وارم تو په فرعون سره پناه غواړي اته استاد خلکو ته مخ کې منځونه کې اخو غواز درې استلی دا خلق دا موسی عليه السلام او ته مخامخ وي چې فرعون انی رسول من رب العالمین ز استاد یم د رب د مخلوقات الله را لګلیم دیر لوی ذات تے نو تو زمان دو دی دعوت قدر کا احترام کا زما د دعوت ردو نکی انکارو نکی تکذیبو نکی کنی حلاک بشی گوارے زو زان ننیم را گلے یا دنیا او بادشاہ نیم را لے گلے رب العالمین را لے گلے ہاں کتو دعوائی چیرہ دباو با پیو کم دمکی باور کم دے بخبل خبر اپریدی تختی با نا حقیقن زدیر کلکیم گوارے زچ سورا برے من دور کتب از مکا کیما سمانوی نی حقیقن زدیر کلکیم علا اللہ قول علا اللہ الا الحق چنبوائی مچاری پا اللہ باندی مگر رشتیا دا حق پا باپ کی او دا حق پا معاملہ کی زدیر مضبوطی ہم گوارے دروغ را کی نشتا رشتیا خبر کوم چا اللہ سویلی قد جیتکم ببینت من ربکم یقیناً راغلیم تاستا پا معجزی سراد رفستا سنا نو یوا مطالبہ می دغدا چی رسول من رب العالمین ز رسول یم اللہ رب العالمین دے دا بمانی رب العالمین خدای توب بمانی او زما رسالت بمانی خواه او دویم مطالبه دادا ارسل معی بنی اسرائیل نو پرید ما سران دا اخپل قوم بنی اسرائیل دا دیر معزز قوم دے دا اللہ پنیز باندی او میشه پا دی کی دین راغلے دے که دنیا نور قومون بی دین شی بنی اسرائیلو کی با دین وو اتا پی ظلمون کے اتا پی سخ سخ کارون کے دیر اثر اپریده دا دو مطالبی دی زماولی دین خامیشه دا غی حقوق اللہ او حقوق العباد قال اوی فرعون ان کنت جیت بی آیت کتر اشتیار آغلی پا معجزی سران فأت بیها خوخیا کرن کم دا معجزہ من خو ندیلی دلی سر کتر اغلی پا معجزی سرنو فاعتی سمانا او خیا مونگتا که ایتا درشتی نونا ناخو نقد کارو فعلقا عصاهو وی غردو لام ساخ پلا میدان تا فیضای صعبان مبین ناسا پا اجدها اخکارا ونزعی دهو بیراویستو لاس پل د ترخنا د غریوان نا فیضای بیضا للناظرین ناسا پا تک سپینو د پارا د کتون کو دا دو معجزی و تاو خوی بی آیتن یو و تا دکوی چی دوانا دا اللہ قدرت تن هر یو معجزه دلیل دا اللہ دا وحدانیت ولم یهدی للذین یرثون الارض ایا معلومه نشوا هغه کسانو ته چې وای واستزمکه او مالکان شو من بعد اهلها پس د نور خلقنا چې اول داغي وا او غیتنا الله لری کړو نو دې ته پاتې شوان څه خبره او تنه معلومه نشو دې ته الله نشا او اسبنام بذنوبهم کچری مونږه غواړو عذاب پور کو دی لرن د دې د ګناهونو په جبان دي څنګه هغه قومونه د خپل ګناهونو په جهالاک شو نو هغه ګناهونه په دې کې راشي دې ونه لکی هغه په یو قوم کې به یو ګناه چتا توبو او چې داسې قوم چې هغه کې ارز راجم شوی مجموعی اچاری اگه بنا حلاکی بنات با علا قلوبیم ان مهر لگو دی پذرنو قوم لا اسمعون ندی حق خبران نمانی او نی قبلی تلک القرآن دغ کلی او ملکونا او قومنا چه حلاک شونا قصو علیک من انبائیها من بیانو پتا باندې حالات تدیم د استاد پیغمبره تصدیق دی چاته معلوم دا واقعات ته ځکه بیانای چې تا ته وحی کیږي کنه چا ته وحی کیږي نه پیغمبري ولقد جاءتكم رسلهم بالبينات یقینا راغلی و دي تا پیغمبران د دې پرې روح کار او معجزو سره فما كانوا ليؤمنوا پس نو دي چې ایمان راوړې بما كذبوا من قبل باغ مثلا چې دروغ جن کړي وا مخ کې د دین نه زم دروغ جن کړل تکذیب مخ کې او لم يؤمنوا ورپسې چې ایمان رانو كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين ذي وجنا الله مور لګي په زړونو د کافرانو چې تکذیب وکي او بیا ایمان نه راوړي دریم نمبر کې په مهر راشي وما وجدنا لأكثرهم من عهد ونمنتمونگا اکثر خلق لرن وفاداری پلوز چکلیو پازل کی وهم وجدنا اکثرهم لفاسقین ہاں امنتمونگا اکثر خلق فاسقان او فاجران بیلوزا بکی دیر دی خرون دیر دی او پلوز بکی یونشت پابان ثم بعثنا من بعدهم بیا راولی کلمونگا پس دغی پیغمبرانونا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پکل معجزو سران الی فرعون و ملئیه فرعون تا داغر ڈلی تا داغر لخکر تا فظلمو بها دی ظلمو کد معجزو سران سحر و تووی جادوی ور تووی اڈیرے خنداگانی ور پوری اکڑی فانظر اگورا کیف کان عاقبت المفسدین چی بیا سنگا شان جام دفصات کو ان کو حلاک تفصیل شروع کی اول مقام دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعونیان سران اغتا مسئلہ کول او داغا مطالبہ دا معجزی دا موسیٰ علیہ السلام معجز اخکار کول دا اول مقام دی صدری خبری دی پکی دا موسیٰ علیہ السلام دعوت او دا فرعون تا مطالبہ معجزہ دا موسیٰ علیہ السلام دا معجزو اظہار چکو کوئی موسیٰ علیہ السلام یا فرعون زخو استازیم در عبد مخلوقات ایمان براوری پا ما باندیم چیز رسولیم ایمان براوری پا اللہ باندی چی رب العالمین دی کتوی چی دا اسی خبر داو زبی ویروم موسیٰ علیہ السلام وینا حقیقن زدیر مضبوطیم او دیر کلکیم علا اللہ اقولا علاللہ الا الحق چی دو بچر نوی ما پا اللہ باندی مگر رشتیان قد جیتکم ببینت من ربکم یقیناً راغلیم پا یو معجزی سرا در افستا سنا فارسل معی بنی اسرائیل نفرید ما سرا قوم خپل بنی اسرائیل او ظلمون پی مکوان قال ان کنت جئت بی آیت فات بی آن اوی فرعون کچت راغلی پا معجزی سرا نمونت اخیا فیتا درشتن خلقنا فالقا سواهو پس وی غرد علام ساخ پلا فیضا ای صعبان مبین ناسا پا اجدها اخکارا فنزایده راویست لاس پل دگریوان فیضا ای بیضا للناظرین پس ناسا پا اغا لاس تکس پینو دپار دکتون کو دارم بے مقامو موسیٰ علیہ السلام دعوت خود فرعون منصوبہ او مطالبہ او معجزی و تپیش کرنو